مساوات یعنی برابری کول دا همیشه انصاف نوی. بعض زین داشان هم دی چې الته کې مساوات ظلم جوړیږي، نو هر ځکه چې کم نه مساوات کول دا انصاف نه دی، ځکه چې بعض زین کې مساوات برابری کول نه ظلم جوړ شي. د دې آسان مثال داسې دی چې یو جج مخې ته دوه مجرمان پیش شي، او یو مجرم هغه قتل کړی وي او بل مجرم چاله سپېړه ورکړي. جج دا فیصله وکړي چې د دواړو مجرمانو لا سزای موت ورکړي. نو جج خو مساوات وکړو، برابري وکړه، خو دا انصاف نه شو، ځکه چې یو غټ جرم کړو بل وړوکی جرم کړو. جج دلته مساوات وکړه، برابري وکړه، ټیک ته برابري وکړه، مساوات یې وکړو، خو انصاف نه شو. نه مساوات هر ځکه انصاف نه وي، بعض ځکه دی نه ظلم جوړ شي. همداسې دوه شاګردان دي، دواړو امتحان ورکو، یو پرجم کمن خالی ورکا او بل شاګرد بل طالب علم هغه چې کم دی پرچا کې چې څومره سوالونه و ټول وي حل کړي او ښه صحیح حل کړي، او یو استاد دا پرچې چې کوي هغه چې کم دی دواړو شاګردانو لا دواړو طالب العلمانو لا پسلو کی سل نمبر ورکی، مساواتو کی برابریو کی. نو دا خو انصاف نشو، زکر دی یو لخو سل ورکی خود دی بل خو حق نه جوړی دو. یا چې کم دی د دی دواړو لا دا دواړه وی فیل کا، مساواتو کو برابریو کا، یا دواړو لی چی کم دی شل شل نمبر ورکی، پسلو کی ورل شل شل نمبر ورکی. نو دلته خود استاد مساوات وکه، برابری وکا، خدا انصاف نشو. نو هر ځی کې مساوات د انصاف نوی، بعض ځین کې مساوات د ظلم جوړ شي.